دوستان مهربان با درود فراوان و مهر بسیار آرزو دارم که شاد و خوش و پیروز باشید. میدونید ما بارها گفتیم و نوشتیم که بسیاری از بزرگان تاریخ ایران اسلام رو ترک کرده بودن، هرچند در کودکی، نوجوانی و جوانی مسلمان بودند، اما در هنگامی که به فرهیختگی و دانش رسیدند این دین رو، این تفکر رو کنار گذاشتند. نمونه های بسیاری رو در برنامه های تلویزیونی پیشین خودمون و در کتاب هایی که نوشتیم آوردیم براتون، از ابو علی سینا گرفته تا حافظ، تا عمر خیام، تا عین القضات، تا سهروردی، تا ابن مقفع، که اکثر اینها نیز کشته شدند توسط فقیهان. این مسئله تا به امروز ادامه داشته. بسیار شادمانم و خرسندم که یک بار دیگه تاکید بکنم که دوستان نازنین و فرهیخته من در سراسر جهان، به ویژه اونایی که اهل قلم، اهل سخن هستن، تریبون به دست میگیرن. هنگامی که ما 20 سال پیش این کارا رو شروع کردیم به ما خورده میگرفتن، امروز خود اونها نیز همراه و همگام ما شدن در این راه بزرگ فرهیختگی و خردورزی و خردگرایی و نقد دینی. خب بسیار از همین نازنین ها و مهربان یارانی هم که امروز در میدان حاضر هستند، میدونید که پیش از این باور داشتن، باورمندان مذهبی اسلامی بودن. وقتی اسامی افراد رو می آوردن با چه عزت و احترامی و تاکید میکردن که به اصطلاح مثلا مسلمان هستند و غیره و غیره، ولی امروز میبینیم که شرایط بسیار فرق کرده، به گونه ای که حتی برخی از دوستان ما را از بعضی از تلویزیون ها جواب میکنن به خاطر اینکه نتونن حرف های خودشون رو بزنن. نکته ای که بسیار مهمه امروز میخوام به اطلاعاتون برسونم، پیش از این ما بارها گفتگوهای خودمون رو با مهندس بازرگان براتون پخش کردیم، امروز به یک تیکه دیگه از گفتگومون با مهندس بازرگان میخوام توجه شما رو جلب بکنم که در اونجا بازرگان نیست تایید میکنه، بازرگانی که سالها برای یک اسلام سیاسی مبارزه کرده بود تاکید میکنه که اسلام برای هیچ آمده است. این رو چند ماه پیش از مرگش تا یه چند مصاحبه که با من داشت انجام داده. این قسمتی که امروز میشنوید بخشش که خود ایشون به من تلفن کرد که میشنوید، از ابتدا خود ایشون زنگ میزنه پاریس و میخواد با من صحبت کنه و با هم گفتگو میکنیم و در همین گفتگوست که ایشون حتی به من اجازه میده که مطالبی که برای این لوموند نوشته رو تصحیح بکنم تا چاپ بشه، به من این اجازه میده. و مسئله بسیار مهم دیگه این که تأکید میکنه که اسلام سیاسی مسئله است که توسط ما متداول شده و سخن جالب و زیبایی است، و از همه مهمتر این که تأکید میکنه که اسلام نیومده به ما درس آشپزی، خانه‌داری، کشورداری و و و غیره بده، و میگه برای هیچ اومده، برای دنیا و آخرت. نه تازه دنیا هم نمیگه، میگه برای خدا و آخرت. خدا و آخرت هم که میدونید دو پدیده است مهربان یاران که همواره گنگ و مبهم بوده، یعنی اونها مطالب و مسائلی فلسفی که نیازمند بحث های بسیاری است که نتیجه برای انسان نداره. آخرت رو روش صحبت کردن یعنی اون دنیا رو و بود و نبود خدا رو مسائل فلسفی است، و هدف بازرگان نیز همین بود که اسلام برای هیچ آمده است. کسی که خودش حدود 50 سال برای سیاسی کردن این دین مبارزه کرد، اکثر جنبش هایی که در ایران به وجود اومد اینها شاگردای بازرگان بودن، از علی شریعتی بگیریم تا سازمان مجاهدین خلق و دیگران، اینها شاگردان مهندس بازرگان بودن. به خاطر دارید که میگفتند همواره آیت الله بازرگان و مهندس طالقانی، و بازرگان در پایان عمرش این اعتراف رو به ما کرد. این مصاحبه بسیار حساس، جنجالی و تاریخی رو من دعوت میکنم که بهش توجه بفرمایید تا یک بار دیگه به جهانیان ثابت بشه آنچه را که ما سالها و قرنها ما و هم اندیشان ما گفتند و نوشتند که انسان و عنصر ایرانی هرگاه به خود آگاهی رسیده، حتی اگر در پایان زندگیش بوده، در هنگام مرگش حتی اگر بوده، اونجا اعلام کرده سخن پایانی خودش رو که دینی که آمده سرزمین های بزرگی رو مثل مصر، ایران، شمال آفریقا و غیره رو، بابل، لبنان رو از بین برده، تمدنشون رو، فرهنگشون از بین برده، دریای خون را انداخته رو اینها نپذیرن. ولی ما شوربختانه 14 قرن اینها رو پذیرفتیم و با چه افتخاری بعضی وقتا. من به یاد دارم یکی از دوستان بسیار نازنین آریانای من، افغانی من، چندی پیش من بود، از شخصیت‌های بزرگ افغانستان است که اسمش الان نمیخوام در اینجا بیارم، این شخصیت بزرگ میگفت عجیبه، این امریکایی از وقتی به کشور ما حمله کردن، ما اونجا یه مسجدی داریم با عنوان در کابل مسجد شاه دوشمشیر. از امریکایی از من میگه پرسیده بود که شاید خانم رایس یا کسی دیگه که این جریان مسجد شاه دوشمشیر چیه؟ میگه من توضیح دادم که آره ایشون کسیه که اسلام رو وارد این شهر کرده، از رهبران سپاه تازی بوده و همه کسانی که باور به اسلام نداشتن رو قتل عام کرده، در یک روز حدود 50,000 نفر رو کشته، قتل عام کرده و بعد مردم اینجا این منطقه مسلمان شدن و حالا اینجا این جایگاهی است که برای اون ساختن. بعد میگه این آمریکایی به من گفت، دوباره بگو، میگه دوباره بهش گفتم که آیا هیچ فکر کردی که این 50,000 نفری که کشته شدن کیا بودن؟ خب نیاکان تو بودن، نیاکان تو رو کشتن و قتل عام کردن، از اون ور آبها اومدن اینجا، نیاکان تو رو قتل عام کردن و کشتن و شما امروز برای اونها مسجد ساختین، پس برای ما امریکایی ها هم فردا مسجد خواهید ساخت و معبد و امامزاده. بعد این عنصر میگه، این دوست نازنین افغان من میگه، از اون لحظه من فکر کردم و رفتم دنبالش، گرفتم دیدم چقدر ما از تاریخ عقبیم و چقدر عقب افتاده ذهنی بودیم که من با اینکه تحصیلات بالایی داشتم هرگز به این مسئله فکر نکردم که ما اومدیم مرثیه خانه قاتلین خودمون شدیم، قاتلین نیاکان ما، کسانی که سرزمین ما رو ویران کردن. دوستان مهربان، گفتگوی ما رو با بازرگان گوش کنید در این برنامه امروز و نتیجه‌ای که خواهیم گرفت همین خواهد بود که ما فقط فرهیختگی، خردگرایی و خردورزی رو بایستی دنبال کنیم با معرفت خداوند بزرگ اهورامزدا، خداوند دانا و توانایی که جز مهر و عشق و دوستی رو نیاورده برای یاران گرامی. چنانچه می‌دانید سیاوش اوستا طی سال‌های گذشته با افراد و شخصیت‌های بسیاری گفتگوهایی انجام داده است که هر یک برگی زرین از تاریخ شفاهی معاصر ماست. سیاوش اوستا این گفتگوها را با شخصیت‌های داخل ایران در شرایطی آغاز کرد که انجام هنگ گونه مصاحبه توسط شورای امنیت ملی ممنوع اعلام شده بود. لذا پس از مصاحبه سیاوش اوستا با دکتر یزدی و داریوش فروهر، این افراد به دادگاه‌های اسلامی کشانده شدند. در مصاحبه‌ای که امروز خواهید دید، بخشی از ساعت‌های بسیار گفتگوی سیاوش اوستا با مهندس مهدی بازرگان که خود ایشان این گفتگوها را آخرین وصیت خود دانسته است. در همین چند دقیقه که خواهید شنید، مهندس بازرگان تأکید می کند که واژه اسلام سیاسی برای ایشان تازه و جدید می باشد که توسط سیاوش اوستا مطرح و در مجامع جهانی پیشنهاد شده و تحلیل ها و پژوهش هایی پیرامون این واژه به زبان پارسی و فرانسوی نوشته و گفتگو شده است. به این گفتگوی بسیار صمیمی با دقت تماشا و گوش کنید. ایشون میشه باشون صحبت کنیم؟ بله بله. گوشی حضورتون چند لحظه؟ بله. مرسی. باید. باید یه کاغذه نمیخواستم جمعه. آقا درود بر شما، علیکم السلام. حالتون چطوره؟ جناب دکتر عباسی ارادتمند قربان. من بازرگانم. حالتون خوبه؟ الحمدلله. سلامتین؟ ما عکس شما رو اخیراً دیدیم در این روزنامه‌ای که در واشنگتن در میاد که نقل کرده بود گویا از مجله ایران فردا بخشی از مصاحبه شما رو دیدم، خیلی جوان موندین همچنان ماشاءالله. حالا اینجا برایش همه میگن چقدر شکسته شدی، چقدر پیر شدی. حالا بدون تعارف این عکس، آره عکسی بود که جدید بود ولی شکستگی شما رو درش نشون میداد. من به تن دست کردم عکسی از اون من تو کیان، اون عکس تازه بود دیگه. تازه بود، آره نمیدونم، من در ایران فردام ندیدم ولی مثل عکس از خودشون داشتن که زده بودن. خوب هستین شما؟ سلامتی انشالله برقراره؟ سلامت هستم مزاجن، اون اندازه که در این سن و سال و در این گرفتاری های فراوانی که برای همه هست میشه آدم باشه، بعد الحمدلله سلامت هستم. مجاهدین و این چیزا منظور شده به هر حال اونها هم دیگه چیزی بیمی ندارم به شما بگم که میدونید، چون میدونید که سابق از اینا ما حمایت میکردیم ولی الان در خدمتتون بودیم که من بایتون صحبت کردم در رابطه با شیخ علی اون موقع گرفته بودنش و اینا که بعد بعدا دیدیم آقا امیر انتظام را میگیرن و شما کاری رو میشه متاسفانه کرد یعنی آره خب هستن دیگه با امیر انتظام خب با اطلاع پیدا میکنیم این اخیرا هم که در خارج چنین یک سری کار شده تفلی به هر حال شجاعتش قابل تحسینه دفاع از امیر انتظام شدم در اروپا را کجا اروپا نمیدونم ما هم میخوام در پاریس فعالش کنیم ولی من دلم میخواست که شما خودتون در این زمینه یک اعلامیه میدادین و که بقیه به اصطلاح تبعیت کنن ملاحظه میفرمایید چون به هر حال تنها عنصریه که شجاعانه مون طفلی علیرغم این که ما اون سالها یک نقطه نظرهای مختلفی داشتیم بر اساس جوانیمون نسبت به خط برزی از حرکت‌های شما یا حرکت‌های قطب‌زاده یا دیگران ولی امروز به این نتیجه می‌رسیم که به هر حال بایستی همه همراه و همبسته باشیم و بتونیم از هر فرصتی استفاده کنیم برای اینکه آزادی به میهن برگرده. بله. آرزو باشه که ایرانیان خارج لااقل ایرانیتشون رو تا حدود دیدم که مسلمانان اسلامیتشون از دست ندن و اونجا زندگی کنن ولی چشمشون و دلشون به ایران باشه. مطمئنن تازه یه مثلا اسلام سیاسی بودم بهشون خود من که در هیچ از نوشته ها و گفته ها یا نهضت آزادی این کلمه رو به کار نبرده بودیم اسلام سیاسی ما جدید دیگه شاگردای شما هم میدونن همیشه یه کارهایی میکنن دیگه خب نمیخوام ایراد بگیرم و سوالات هم سوالاتی که خب عمیقه و به نظر من انترسان هم هست این سوالات طرح این سوال و بررسی این سوالات و جا داریم که خب دیگران هم بکنن و بگن و نظر بدن یه میدارم شما حتما نظرتون بدین این جریان اسلام پروتستانتیسمه که دکتر شریعتی برای اولین بار مطرح کرد بعد من حضورتون عرض بکنم که ما نه به عنوان بیدین و خدا نشناس لایک رو به معنی خردگرا یعنی به معنی علمانی چون به عربی لایک رو اعراب علمانی معنی میکنن از اون لاتن که میاد یعنی علمی علمانی ما یک تقسیم بندی کردیم در خارج از کشور اسلام رو بنیادگرا ارتدوکس و فقاهتی سنتگرا و پروتم خوشحال میشم که شما اظهار نظری بفرمایید بله خب من برمیادم به اون بحث قبل روز روز ما باید افکار دیروز رو نوتر کنیم های مهندسی اسکو و کوایی تو جور این اسلام اجازه بدید اسکو و کوایی تو جور اسلام پولیتیک او اسلام ان پوار او ان پوار او دان لو شمن دو پران لو پوار پس که کانتان دی وقتی که میگیم اسلام سیاسی این خیلی یعنی هم اسلامی که حاکمه و هم اسلامی که میخواد حاکمیت بگیره یعنی هم انقلاب الجزایر الان اگر از جای دیگه برای اسلام میجنگن رو شامل میشه از ایران که انقلاب رو گرفته و همین دلیل اینه این اسلام پولیتیک این اسلام دو پوار اسلام دو پوار دو پوار کی va prendre le pouvoir parce que ça fait les deux clairement est-ce qu'on peut gouverner au nom de l'islam et avec l'idéologie d'islam parce que quand on dit tekiye ba ittika ve islam avec le اسلامیک سی یعنی اگر آریست پاسخ شما باید شما اسلام خودتون رو تشریح کنیم بعد دیگه کل بود پروپوزیسیون دی اسلام پولیتیک دی اسلام پولیتیک کل بود پوزیسیون دی اسلام پولیتیک خیلی سوال سه اسلام امروز در جهان و ببیشه در ایران به نظر شما چه نقشی میتواند در زندگی روزمانه اوتراوی لیسلام دو جدوی اوتراوی لیسلام دو جدوی نیغان اجازه ان ایران ات دان لوموند انتیر ات دان لوموند انتیر کل رول پو جوه Comment peut-on définir un petit Michel? Bah, l'islam politique. Comment peut-on définir زیستان پولیتیک. سی بوولی اگر مایلید این اسلام سوم رو هم به فرانسه بگیم، یعنی تقسیم بندی اسلام ارتدوکس، اسلام کاتولیک و اسلام پروتستان، که ما اسلام پروتستان میگیم این اسلام اعتراضی که مخالفه، اسلام کاتولیک همون اسلامی که فقاهتی حاکمه، و اسلام ارتدوکس اسلام مراجع تقلید که در صندوقخانه های حوزه های علمی است. اینم خیلی من خودم مایلم که بیشتر در این زمینه، البته اگه بتونید در این زمینه مرغوم هم بفرمایید من خیلی خوشحال میشم که بتونیم منتشرش کنیم اینا. عرض کنم برای اطلاعاتون من بگم که اولا یه سخنرانی من پیراسال پارسا داریم بر. در انجمن اصلاح مهندسین لابد معروف خدمتون هست که بعد بین دوستانم صحبت شد و سمیناری هم اخیرا تشکیل داده بودن و متنی هم ماشین شده که این متن رو گذاشته بودیم به دریافت نظریات دوستان که این سمینار شد. متن اون سخنرانی این بود: آخرت و خدا یگانه برنامه بعثت انبیا. این سخنرانی اخیر رو میخوام بگم. بله. یکی هم یه مصاحبه نسبتا مفصلی که خیلی خوب جنجال برانگیزم شد، حمله کردم به مجله کیان. آها، نمیدونم اینو شنیدم ولی مصاحبه ندیدم متاسفانه و نشنیدم، سر صداش رو شنیدم من. خب اونجا همین مسائل اسلام نوگرا و اسلام علمی و کسانی که در این زمینه کار کردن و و بعد روشنفکرهای دینی چه وظیفه‌ای دارن اینا صحبت شده بود. نه اونا مال نهضت بود، نهضت دیگه فعالیتی نداره. آها. فقط یه وجودی هستی داریم، وجود داریم و میگیم هستیم زنده، و اینا نشریات عمده‌ای نداریم که قابل این باشیم که این برای بفرستیم. افرادش هم خب نداریم دیگه، امکاناتمون خیلی ضعیف شده. من حالا سعی میکنم انشاءالله همین سخنرانی چیز رو بله آخرت و خدا یه داره تنها برنامه بعثت انبیا اینو بفرستم. این از این بابت که یه مقدار ارتباط داره با همین سوالاتی که شما کردید که در اونجا در اون بحث من آوردم اصلا خداوند پیغمبران نفرستاده برای اینکه به ما نه حکومت یاد بدن، نه اقتصاد یاد بدن، نه آشپزی یاد بدن، نه خونه سازی یاد بدن، نه علم به ما یاد بدن. من آوردم اصلا خداوند پیغمبران نفرستاده برای اینکه به ما نه حکومت یاد بدن، نه اقتصاد یاد بدن، نه آشپزی یاد بدن، نه خونه سازی یاد بدن، نه علم به ما یاد بدن. سفارش کردن که باید علم پیدا کنید باید صاحب باشی، ولی برای این نیست. و اگر دادن ولی البته گفتن باید ادارت باشه، فلان باشه، فلان باشه، اما نمیدن یه ایدئولوژی حکومتی، یه برنامه، یه به اصطلاح آیین‌نامه حکومتی برای ما تدوین کرده باشن که ما طبق اون عمل بکنیم. و اصلا مسئله دیانت و حکومت یا نبوت و سلطنت دو مقوله جدای از همه، گویی که به هم مرتبطه، ارتباط داره و به هر دو هم نظر داره، ادیان نظر دارن، ولی دو چیز مختلفه. خیلی از این مسئله اون تو آمده جالبه، یعنی دین از سیاست جدا است و اصلا دین برای هیچی اومده دیگه، اینطور که شما اینا رو دارین میفرمایین. چیزی که نظری که در غرب مخصوصا علیه اسلام پیدا شده و یه کتابی نمیدونم اونو دیدید یا نه به نام روگن دموکراتیک مال نویسندش یادم رفت 1998 نوشته شده. اون یه فصلی در وسطش هست اون کتاب، یه 40 صفحه یاد کنم این فصل تحت عنوان دموکراسی اسلام، او اسلام تروریسم اسلامیک که خیلی محکوم کرده خلاصه نه اون، و بعدم خب این هیاهو چیزایی که علیه مسلمان ها و اسلام همه جای دنیا را انداختن. یه مقاله به فرانسه هم که شروعشم 10 صفحه می شد 12 صفحه، و اون خانم هم قول داده بود که این چنین مقاله اگه بنویسم درج میکنه، و دو سه ماه قبل فرستادم. اون موقع گفتن که ایشون نیست و ولی دادن به هیئت تحریریه، ولی بعدم دوباره یه نامه نوشتم هیچ خبری نیست. که چرا درج نکردن؟ سیاست لوموند مثل کیهان دیگه، میدونید که بله لوموند مثل کیهان تهرانه. بله ولی اگر منم در اون نامه براش همین نوشتم، گفتم آیا این با سیاست دولت فرانسه منافات داشته؟ اینو من اونجا نوشتم. البته در اون مقاله دفاع کرده بودم از اسلام که اسلام یه مطلبه برای خودش، مسلمان‌ها یه مطلب دیگه. همون که مثلا اسلام یعنی تروریست بلان از یه حرفا. حالا اگه شما با ایشون مراجعه کنید، حتی بگید نشون برمشینی که یه دفعه به نام همین خانم مفرزه بودم، مونا نعیم. بله مونا نعیم، بله بله، بفهمید که این بعدن هم یه نامه خصوصی خودم بدون اون چی براش فرستادم که چطور شده که این درج نشده و علتش چیه؟ آیا با پلیسی که روزانه یه دوموند اختلاف داشته یا دولت فرانسه؟ اینا شما اگه اون ازش بگیرید، اگرم نداد من میتونم فاش کنم برای سلی کپی. البته دلم میخواد چون این رو برای خارجی ها من نوشته. بله هم خب فرانسوی ها روزنامه های دیگه، مجلات دیگه، مجلات دیگه که خواننده فرانسوی و مسلمانای اروپایی به اصطلاح مسلمانای مقیم اروپا اونها بخونن، میتونم اونو براتون اگه بکنم. بله و بعد شما با تغییر، چون عنوان لومون داره دیگه، در متنش هم اسم صحبت لومون شده، اونا رو برمی‌دارید و خواستیدم یه تغییراتی هم بر متنش بدید، حرفی من ندارم که مناسب باشه با برداشت مردم اونجا با طرز فکرشون. بله من خیلی اتفاق خوشم یاد اون مطلب چیز بشه، اون درد بشه، عنوان بشه. چشم، من پیگیری میکنم، اگر شد از خانم مونا میگیرم و اگر نه بایدون تماس میگم شما برای من فکس کنید. بله من بتونم فردا فرصتی بکنم، یه قدر فکر میکنم به طور مختصر جوابایی بدم. من خیلی خوشحال شدم آقای مهندس، من سلامتیتون رو آرزو دارم. ما در جوانی انسان به هر حال یک تحولاتی که وجود میاد، برای من همیشه تندرستی شما آرزومون بوده که انشالله خدا یاریتون بکنه. توقعی ندارم که، انتظار ندارم که همه اشخاص اولا مطابق میل من باشن و افکار آزاده و خوشحالم شدم که اونجا هستید و دادید هم برای اون کنید هم برای ایرانی ها و انشاءالله موفق باشید با خودی سرخون برسید کمک بکنید. بله خیلی خوشحال میشیم هم که دستی داشته باشید در این خدمت خانواده. همه سلام ابراق بفرمید من خدا نگه تا فردا. دانش شهریگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبانهای پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید تا دشمنان نیز دوست شوند. برای آشنایی با آثار سیاوش اوستا به سایت اینترنتی سیاوش اوستا بروید. avesta.net اوستا با W avesta.net. گفتگوهای تاریخی سیاوش اوستا با شخصیت‌های ایران و جهان، رئیس جمهور، نخست وزیران، وزرا و سناتورهای فرانسوی، نخستین زن فضانورد جهان، رئیس جمهور پرتغال، دبیرکل یونسکو، فرزند فیدل کاسترو، عزیز نسین، مهندس بازرگان، داریوش فروهر، محمد علی فردین، آذر شیوا، شیخ علی تهرانی، خواهر سید علی خامنه ای، فرزند خمینی، آیت الله منتظری، شار از ناور، فرهاد، اکبر گلپایگانی، دکتر کوروش آریامنش، دکتر ابراهیم یزدی، جنرال هنری پاریس، جوزه بووه، آری بن مناشه، مشاور امنیتی نخست وزیر اسرائیل، غوژ اغنو، پیر مقیون، رئیس سازمان ضد جاسوسی فرانسه، مارشال منش، هنرپیشه هالیوود، روبرت منار، دبیر کل گزارشگران بدون مرز، پیر هنری، دبیر کل فرانس تغ دازی،